राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण सप्तमी बुधवार विक्रम संवत 2059 31 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। परमात्मा तत्व सबको प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा एक जैसी नहीं है, परमात्मा सब जगह व्यापक है। तो सब जगह व्यापक है वो परमात्मा अपने में सब में है, पूरे है, होने में थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं। जहाँ है वहाँ पूर्ण है। एक परमात्मा ऐसा है जो छोटी से छोटी जगह भी पूर्ण है। एक पद आता है, तीन लोगों की रामत रमता, तीन लोग तो खिलौना है, और राई मेरे वो समा है, राई में सो जाओ समान पूर्ण। तीन लोग की रामत रमता, राई में समा है, वो समा है, मरी नगरी में उतरी हो आए, स्नेही सावर हो मारी नगरी में उतरे हो आए, भरी नगरी में आ उतर गया। कैसा है बड़ा तीनों तो खिलौना है, छोटा सा खिलौना है, और राई में पूरा पूरा भर गया, राई में ऐसा वो स्नेही सावर हो मारी नगरी में उतरे हो आए, ये नगरी में सब में है। सब शरीर होगा पूरे के पूरे परमात्मा है, अपूर्ण नहीं है। जैसे अग्नि होती है वो सब काष्ठ में पत्थरों में सब में व्याप्त रहती है, और वहां भी पूरी की पूरी जलाने की शक्ति, प्रकाश करने की शक्ति ब्रह्म है, वही सब शक्ति सहित अपने शक्ति सहित पूरी अग्नि वहां है, वहां पर हो जाती है, चकमक होने गरी हो जाते हैं, जुड़ जाती है। ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। अब इसको मानना अपने हाथ की बात है, इसमें परतंत्रता नहीं है, सबके लिए स्वतंत्रता है। ये परतंत्रता नहीं करिएगा तुम मान नहीं सकते, तुम नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है, पर मारने की शक्ति सब में है, और स्वतंत्र है सब, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब स्वतंत्र है, ये तो पराधीन नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए एक अधिकार है, और जोड़े में इतना अधिकार नहीं है। व्यापक तो सब में है, परंतु मनुष्य को जैसा जानने का अधिकार है ऐसा अधिकार सबको नहीं है, सब जोड़ियों में नहीं है। व्यापक पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण है, मनुष्य जानने का अधिकार है, और उस जानने के लिए ही मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर जो भगवान ने दिया है उस परमात्मा का तो वो जानने के लिए ही दिया है, तो विशेष अधिकार है। मनुष्य मात्र हो, भाई हो चाहे बहन हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें लोग फर्क मानते हैं, कई मानते हैं ऐसा शास्त्र में जानना, परंतु अपना हिंदू शास्त्र शिव वेश्यास्ता शूद्रास्ते यान दी परम गति, परम गति को प्राप्त हो जाते सब, स्त्री और पुरुष दोनों पर अधिकार। ऐसा नहीं पुरुषों का ज्यादा हो स्त्रियों का ज्यादा हो, दोनों का ऐसा नहीं है, सबको बराबर अधिकार है, सब स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है आप भाई, आप पराधीन हो रहे, सब मान सकते हैं। अब आप स्वीकार कर लें इसको, केवल स्वीकार कर लें और नहीं स्वीकार करेगा। हाँ हाँ तो अनुभव हो जाए परमात्मा है सब में। अनुभव नहीं हो तो आप स्वीकार कर लो, अनुभव नहीं हो तो भी स्वीकार कर लो, फिर अनुभव हो जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा उसका। क्यों सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, चाहे अनुभव हो चाहे ना हो, वो तत्व तो सच्चा रहेगा ही, वो सब में है, सब में है। और वो शक्ति भी सबको मिलती है, और दयालु कृपालु उसमें जितने गुण बताए हैं वे गुण सब के सब है। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है आप स्वीकार कर ले सर्वस्वाहम सन्निष्ठा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जनतिष्ठते, संपूर्ण प्राणियों के दे रहते हैं, परंतु दूसरे प्राणी वो खोजने के अधिकारी नहीं है, प्राप्त उनको ही हो सकता है, परमात्मा पर हो सकता है, परंतु मनुष्य तो मात्र मनुष्य का अधिकारी है। इसमें मतभेद है, पर मतभेद होते हुए भी ये मत है कि सब अधिकारी मात्र मनुष्य, स्त्री पुरुष कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध अंधज सब, ये भजन तो माम भक्तिया, ये भजन तो माम भक्तिया, ये उस एक आप से सुधराचार सात पता सात अधिकारी दुराचारी से दुराचारी अधिकारी है, ये विरुद्ध होता है उसमें उसमें परमात्मा। अब इससे सुदुराचार हो भरते मामले का साधु मंतव्य अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो साधु मानना चाहिए, मानना चाहिए। वही कहते हैं जहाँ दिखता न हो, मंत दिखे नहीं दुराचारी है, साधु देव से मंतव्य तो मान लो मंतव्य, तबियत तबियत अनियर ये होता है विधि में, जैसे शास्त्र विधि है नहीं विधि निमंत्रण आमंत्रण जैसे विधि मानना चाहिए। साधु देव मंतव्य क्यों मानना चाहिए, भजते मन भाग सम्यक विवशित हो ऋष उसने निश्चय बहुत अच्छा कर दिया, भगवान सब में है ऐसा निश्चय कर दिया, उसको साधु मानो। और क्षिप्रम निर्मात्मा साधु मानने के बाद बहुत जल्दी निर्मात्मा हो जाता है। कौन थे या प्रतिजानी नमे भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, वो सब जगह है उसका विनाश नहीं होता, और थोड़ा भी भजन धर्म में सत्संग में लगा है उसके लिए भी है, नहीं कल्याण करी कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी दुर्गति में नहीं जाता। जैसे सत्संग करता है, गंगा स्नान करता है, भगवान नाम लेता है, गीता का पाठ करता है, रामायण पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, पारमार्थिक मार्ग में लगा हुआ है, दुराचारी है बड़ा लगा ही दूर है तो वो भी शुद्ध हो जाएगा और दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृत कश्चित कल्याणकारी काम करने वाला कश्चित दुर्गति न गच्छति और दुर्गति नहीं होती, ऐसी बात है। तो आप लोगों से प्रेम पूर्ण प्रार्थना है कि आप इसको स्वीकार करें, स्वीकार करेंगे सब परमात्मा है। ये कई तरीके बताए हैं, परंतु सबसे बढ़िया ये तरीके बताया है कि सब में परिपूर्ण है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, साक्षात परमात्मा सब में विराजमान है। जितने प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा विराजमान है। भगवान की तरफ से किसी के लिए मना नहीं है। महात्मा लोग भी कहते हैं भगवान सब जगह है। उस तत्व को जानने वाले ऐसे महापुरुष है, वे भी कहते हैं सबके है और सबके लिए बराबर है। संसारी पद मिलेगा नहीं, धन सबको नहीं मिलता, वाह सबको नहीं मिलते, मान आदर सत्कार बड़ाई ये सबको नहीं मिलते। भगवान बरोबर मिलते, बरोबर, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे अंतिज हो, सबसे पापी अंत दुराचारी बना है। अंतिज वो पाप योनि है, पाप करने वाला नहीं, सब दुराचारी सबसे पापी। सब दुराचारी से पहले नाम दुराचारी नाम लिया, साथ बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और श्या पांच और पापी और छो दुराचारी। सबसे ज्यादा दुराचारी पापी आचरण खराब रहता है वर्तमान में। पापी होने है वो पहले दुराचार किया है, इस वजह से पाप योनि हुआ है, पर दुराचारी सबसे पापी। अपनी सेहत सो दुराचारी भरते मां माने भाग, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। तो अनन्य भाव का ये अर्थ नहीं है कि तय धारावा चिंतन करता है, ये अर्थ नहीं है। अनन्य भाव का उद्देश्य एक है परमात्मा, उद्देश्य एक है परमात्मा प्राप्ति करने का, एक सिद्धांत है। उसको साधु मान लो और क्षिप्रम हो धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। उसकी मान्यता के अनुसार ही वो चेष्टा करता है, तो दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्षिप्रम क्षिप्रम अरम रुतम अरम रुतम क्षिप्रम शीघ्रम क्षिप्रम छुटकी धर्मात्मा हो जाता और उसका विनाश नहीं होता, ऐसी बात कही है। शेर जी श्री जयदेव जी बहुत कर रहे थे, हर एक बात में कहते ऐसा आसन ठीक नहीं ऐसा, परंतु वे भी ढीले हुए श्लोक पर। श्लोक में लेने प्राप्त हुआ ढीले भगवान का वचन उतर कर, यह बात देखिए मैंने देखी क्या किया, मैंने कहा तो हो जाएगा। उन्हें सब कहा ठीक होना चाहिए, आसन ठीक होना चाहिए, बहुत जोर था। भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखो। कागज लिखता तो हरेक कागज में प्राय ये लिखा करते है कि कम से कम भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। ऐसे स्मरण मात्र राम जन्म संसार बंधनात विमुच्यते, जिसे स्वर्ण मात्र से जन्म संसार से छूट जाता है, जन्म से छूट जाता है। विमुच्यते नमस्तस्य ऐसे बताए, तो सबको सीखना चाहिए, छोटे बड़े सबको परमात्मा को याद करो और सबको अधिकार है। धन के सब अधिकार नहीं होते, निरोगता में सब अधिकार नहीं होते, जीने में सब पूरी आयु और अधिकार नहीं होते, पर परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी। इस बात से पहला श्लोक बने अभिषेक सुंदर सर भजते मामा ने भाग, अन्य भाग का अर्थ तेल धारावत नहीं, उनका सिद्धांत है कि भजन करना, अब भजन ही करना है, अब भजन करना है, अपने अपने दोष रहना है, ऐसा विचार हो जाए। हमारे अब दूसरा ना कोई काम का बनाए, दूसरा काम कोई नहीं, एक ही काम है, एक ही भगवान में लगना, ऐसा विचार दूसरा हो गया, उसको साधु मान लो। साधु रे वो मंतव्य है, ये किस बात का साधु है नहीं, आचरण में साधु नहीं बना है अभी, आचरण शुद्ध नहीं हुए, तो ऐसी अवस्था में वो साधु है, क्योंकि उनका सिद्धांत एक है, सिद्धांत ऐसे साधु है वो, क्यों है कि वास्तव में भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अभिज्ञानी, जीव है ईश्वर अंश है, चेतन ईश्वर अंश एक और चेतन अमल और सहज स्वरूप, चेतन अमल सहज स्वरूप और अविनाशी ईश्वर का अंश, ये पांच बातें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वरूप, जीव जीव एक छोड़ दो, पांच बातें, यही बात है, तो वही सब है, सब ईश्वर अंश, सब तो सब मूल में शुद्ध है, शुद्ध है, वो सब साधना का सार पुस्तक है, उसमें लिखा है कि मैं परमात्मा प्राप्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ, कि मैं शुद्ध हूँ, मैं प्राप्त हूँ, भगवान मेरे को प्राप्त है, क्योंकि सब जगह है तो मेरी में है, वह पुस्तक में ठीक है लिखा है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति लेख है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति इस लेख में, ऐसा वर्णन है, आप पढ़ लेना सब भाई, बहुत अच्छी पुस्तक है, सब साधनों का सार बताया, सार सब साधनों का सार, साधन है भगवान सब के है, सब तो विश्वास दे, दृढ़ निश्चय कर लेना, एक दृढ़ पक्का पक्का निश्चय कि परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा मैं, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, मेरा है भगवान, मेरे हैं बिल्कुल, मेरे हैं मैं प्राप्त हूँ, ईश्वर अंश जीव उदासी, गीता में रहा भगवान खुद कहते मम एव अंश, मम एव अंश मेरा अंश है, तो मूल में शुद्ध है, सब शुद्ध है मूल में, एक भीतर भगवान भगवान विराजमान है, अपचेद से पाप सर्वे पाप कृतम श्रवण ज्ञान परम श्रद्धा, ज्ञान रूपी नौका से ये बात बताई गीता में, अपचेद से पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम तरप और तम पढ़ते होता है, तो तम शब्द है तरप, दो में दो में से तरप पर और नहीं पाप कृतम तम इष्ट, ये ऐसा अत्यंत पापी के प्रेम है, ऐसे अत्यंत पापी है तर जाएगा, भगवान का नाम लेते ही ऐसे स्वर्ण मात्र न जन मनाद विमुचते, याद मात्र करने से, और याद मात्र करने से मिलने वाले भगवान है, धन याद करने नहीं मिले, महात्मा याद करने से नहीं मिले, याद करने मात्र से कोई चीज मिलती नहीं, भोजन याद करने से नहीं मिले, संसार में याद करने से नहीं मिले, भगवान है याद कर लो, माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, और युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भगवान तुम्हारे ये भाई है, बुआ थी, बुआ कृष्ण बाबा की बुआ थी, बाप की बहन, तो मेरे लड़का सब तुम्हारे भाई है, ये दो पार है कृष्ण का। तो युधिष्ठिर क्या हुआ, करे द्रौपदी हमारी से द्रौपदी मैंने सभा में नगन करना चाह, 10,000 गज बल घटो घटो ने 10 गज सीट, 10,000 हथियार बल था, इतना बल था वो घट गया 10 गज सीट। भगवान ने याद कर दिया, तो भगवान ने याद कही कि भुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी ने मेरे को याद कर दिया, इसने सब संपत्ति लगा दी, धन लगा दिया, राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अंत में स्त्री को भी लगा दिया, स्त्री को लगाने की चीज नहीं थी, सुबह के दाव पर स्त्री लगाने की चीज नहीं होती, उसको लगा दिया, अरे भाइयों को लगा दिया, अरे अपने आप को लगा दिया, परंतु मेरे को याद नहीं किया, अरे दो दिन मेरे को याद कर दिया, नख उखाड़ा नहीं कर सके दुशासन। तो भुआ जी मैंने याद नहीं किया, याद नहीं करने का फल, याद करना न करना दोनों बातों, दोनों बातों उदाहरण, यदि श्रद्धु हुआ रहे याद नहीं किया, अरे द्रौपदी का नख उखाड़ा नहीं हुआ याद कर लिया, तो मेरे को याद नहीं किया, तो भगवान के याद करने मात्र से सब काम ठीक हो जाता, सब परिस्थिति बदल जाए, दुनिया बदल जाए और वो अवस्था बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, सब परिवर्तन हो जाए। 10,000 गज बल घटो घटो ने 10 गज सीर, ऐसी बात है, 10,000 गज बल घटो, 10,000 गज बल घट गज भर 10,000 गज बल घटो 10 गज सीर, 10 गज है गज हाथी, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सीर, 10 गज वो भी गज है वो भी गज है, दोनों गज है दोनों, ओ गज घटो ने 10 गज सीर, 10,000 गज बल घटो वो गज है हाथी, 10,000 गज बल घटो अरे घटो 10 गज सीर, दोनों गज है। बात तो मैं क्या करूं, मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कर लेता कब ने कहूं, गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिया कोरोना लव मगनाना कृष्ण जाना से केशव, क्या आप जानते नहीं मैं कौरव के ये समुद्र समुद्र कौरवारण मगनाना मैं डूब रही हूँ, क्या नहीं जानते, तो पहले दूध से क्यों हुई भगवान हम पुआ देवी क्यों लग गई, कहते द्वारका पसंद कर दिया, तो द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को, यहाँ घर यहाँ प्रकट हो जा, यहाँ ही घर प्रकट हो जाता, पिल्ला दी के लिए हुए पिता ने पूछा कहता वो भगवान कहाँ है बता, वो कह कहाँ है कहाँ नहीं है बताओ, आप के तो कहाँ है, मैं कहता हूँ कहाँ नहीं है, तो मैं वो में खड़े खम्भ में खड़े खम्भ में खम्भ मारे खम्भा तलवार मार दे खम्भा कट जाएगा तेरा भगवान भी कट जाएगा, मारा भगवान करते है मारा भगवान कटे घोड़ी कितना जोर लगा दो मारेगा, इतना क्रोधी सब लोग कहां पूछा, ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि शांत करो, कि महाराज ऐसा रूप में तो देखा नहीं कभी, महाराज इतना भयंकर रूप मैंने कभी देखा नहीं, हिम्मत रही है, शब्द के स्तुति के एक एक श्लोक ज्यादा बोल भी नहीं, एक श्लोक अपने सामने टिक रही है आगरा पल्ला जी भी कहू मैंने कहूँ अच्छा ठीक है पशु पशु जी चाटे मोदी जाए बेटा चार हाथ था दो हाथ एक हाथ नीचे एक हाथ दो हाथों खर्च हो जाओ चाह रहा था दो हज दो प्रहलाद जी के लग गए एक नीचा एक उपराध ऐसे शो में हुए महाराज भयंकर सब डर रहे प्रहलाद जी डरे नहीं प्रहलाद जी भगवान मेरे प्रभु तुम्हे भगवान दयालु सबके हृदय में ज्यादा हुए ख्याल किया मैंने देखा ही नहीं कोई बात नहीं समय तो साथ हुआ अब घाटे में नहीं आ भगवान की बात ऐसी है सबको ध्यान करे नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई।